Der stod en moder på strandens bred, og havet brølte så vildt. Mod søndret var i den høje sø, var det dukkede blikket stille. Og redt om dreng, hvis han er ombord, o Gud, du må høre min bøn. Love med hørelse i dit ord, så redt min kære søn. Og redt min spåden skød ud fra land, en gamle redt. Frelste så mange fra undergang, i brændingens hvide fråd. Den gamle unknuer, den vankede hånd, mod himmelens trøstløse grå. Og redd om min dreng, hvis han er ombord, og lad ham dog ej. Kæmper du, det har hver søndag været. En dem mægter den kære Gud, som styrede båden her. Og vaskende brændingens vilde mor, det frelsende fra. Dreng frelstes blev bragt ombord, de andre tog vilden søg. I morgenbryet man kunne se min moder med sin søn. Og knæ derude ved strandens bred, inderlig tak og bøn. Han klappede tjavsede grånende hår, han kysste den buede kind. Nu kender jeg frelsen i Jesu sår, du bad mig i himlen ind. I unge venner, I har ofte vær hjemme på deres knæ, har tigget Herren om, at I måtte frelses og nå ombord, for smage den himmelske tryg. Beredningsbåden for sidste gang, går ind på den så kom da nu, kom i dag til se, en Jesus elsker dig. Hans hjerte brænder af kærlighed, du må han nu favne dig. Det rinder så hastigt de dage og år, og klokkerne ringer hver dag. Kom nu og skynd dig, kom få opgjort med Jesus din sag.